Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Hij wilde een ander Rusland en moest dat met de dood bekopen in een strafkolonie. Alexei Navalny. Wat is de nalatenschap van de oppositieleider? Pieter Omtzigt sprak vandaag voor het eerst met leden van NSC sinds hij de formatieonderhandelingen verliet. Hij moest flink wat kritische vragen beantwoorden. Staatssecretaris Frank Weerwind blikt terug op zijn tijd in kabinet Rutte 4. En de Britse zanger Rod Stewart is na de verkoop van zijn muziekrechten nog rijker geworden dan hij waarschijnlijk al was. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 16 februari. All right, let's bring you some breaking news just coming in from Russian media. They're saying that the jailed Russian opposition figure Alexei Navalny is dead. Alexei Navalny is dus overleden. Het was een ongeluk, zegt het Russische strafkamp waar hij vast zat. He felt unwell after a walk and almost immediately lost consciousness. Maar vrijwel de hele wereld denkt er anders over. Navalny is vermoord. De Amerikaanse president Biden houdt Poetin verantwoordelijk. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. Free Russia NL, de organisatie van Russisch sprekende Nederlanders, heeft geen andere verklaring. Dat is gewoon een bom die inslaat. Ze hebben hem vermoord. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Vermoord? Ja, vermoord. Amnesty International roept wereldleiders op om in actie te komen. The international community need to react with the strongest way possible. En volgens demissionair premier Rutte wordt dat gedaan. Wordt er natuurlijk massief gewerkt, wereldwijd, aan sancties tegen Rusland, het raken van de Russische industrie, het raken van het Russische geldsysteem. Ondertussen wordt er over de hele wereld gerouwd. We feel terrible. Like, we knew it would happen, but we hoped it wouldn't. Ik ben schon geschockt, ehrlicherweise, gerade vor der Wahl in Rusland. 2 jaar geleden had Navalny nog een duidelijke boodschap mocht hij overlijden. Geef niet op. My message for the situation when I am killed is very simple. Not give up. Het leek zo mooi met een beleggingsverzekering een spaarpotje voor later opbouwen. Totdat bleek dat het geld er net zo hard weer uitstroomde. Het overkwam Annie uit Lichtenvoorde. Dat ik dan ging bellen van hoe kan dit nou? Dat het bedrag wat ik ingelegd heb lager is geworden. Het geld van deze woekerpolissen ging vooral naar de verzekeraars. Ik vind dit zo onrechtvaardig hoe dit allemaal gegaan is. Verzekeraar Achmea trekt nu 60 miljoen euro uit om slachtoffers te compenseren. De Consumentenbond is blij. We zijn nog in gesprek met 2 andere verzekeraars, maar dat gaat ook de goede kant op. Dus er lijkt eindelijk na tientallen jaren een einde te komen aan het woekerpolissendossier. En ook Annie krijgt geld terug. Oh, wat zou dat een opluchting zijn. Echt waar. Op steeds meer plekken verdwijnen de pinautomaten, maar in het Groningse Westerdorp gebeurt het tegenovergestelde. Dit is de eerste keer dat we een pinautomaat hier hebben. Anders was het dichtstbijziende in Vaamsen. Dat is rond 9 kilometer. Ja. Inwoners zijn er maar wat blij mee en hebben hem meteen getest. Ik heb zo straks, net voordat jullie kwamen, denk ik van ik ga dat even proberen of dat ik wil. Ja. En I deed het. Al spat het enthousiasme er niet bij alle inwoners vanaf. Maar nou kan was. Ja, ik vind het fantastisch. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat zie ik al aan je. Oud-president Trump is door een rechter in New York veroordeeld voor fraude. Hij moet een boete van meer dan $350 miljoen betalen omdat hij banken en verzekeraars heeft misleid. Door te doen alsof hij veel vermogen had, heeft Trump onder gunstige voorwaarden geld kunnen lenen. Contact met correspondent Rudy Bauma in de VS. Rudy, een boete van $350 miljoen. Kan Trump dat betalen? Hij is miljardair. Ja, hij is wel goed voor zo'n 2,5 miljard, maar zijn kapitaal zit wel met name vast in vastgoed. Hè? Nu is de schatting ook wel dat hij zo'n 400, 450 miljoen aan cash heeft. Maar hij moet ook nog bijna 90 miljoen betalen aan auteur E. Jean Carroll, die vanwege seksueel misbruik, maar met name ook vanwege smaad aan haar adres. En met die 2 bedragen zit je toch al aan dat totale kapitaal aan cash wat hij zou hebben. Nou gaat hij in beide zaken sowieso in hoger beroep, maar in afwachting daarvan moet hij weer een borgsom betalen. En nog eens rente op die 100 miljoen boete. Waardoor het bedrag ook wel razendsnel kan oplopen. Dus ja, grab him by the purse is kennelijk gedacht. Ja, precies. Naast die boete mag je van de rechter de komende 3 jaar ook geen zaken meer doen in New York. Zal dat een groot probleem voor hem opleveren? Nou, zijn zoon Eric Trump is de facto CEO van de Trump Organization. Maar zijn beide zoons, Eric en Don Jr., die mogen van de rechter ook allebei 2 jaar lang geen zaken doen in New York. En ze moeten trouwens ook allebei 4 miljoen boete betalen. En daarnaast zijn de CFO en de controller van het bedrijf ook nog buitenspel gezet. Die mogen ook 3 jaar lang geen bestuursfunctie in heel New York meer bekleden. Ja, misschien dat dochter Ivanka nog een rol kan spelen, want die werd wel gehoord in de zaak en door de rechter overigens heel vergeetachtig bevonden. Maar ze was uiteindelijk geen verdachte. En er speelt nog iets anders. Er wordt ook nog eens 3 jaar lang een onafhankelijke waarnemer binnen dat bedrijf gestationeerd die er zorg voor moet dragen dat er niet opnieuw fraude met de boeken wordt gepleegd. En dat vindt de rechter nodig omdat Trump geen enkel berouw heeft getoond en dus ja, recidieve gevoelig zou zijn. Heeft dit trouwens nog consequenties voor zijn campagne om president te worden? Dat is een onzekere factor. Kijk, op zich heeft Trump namelijk geprofiteerd van al die rechtszaken. Hè, want hij gebruikte ze als campagne-evenementen, steeg daarop in de peilingen keer op keer. Kreeg direct na deze uitspraak trouwens ook weer zo'n bedel-sms'je van Trumps campagne binnen. Maar een deel van zijn achterban heeft ook wel gezegd dat als hij daadwerkelijk veroordeeld zou worden in verschillende rechtszaken, dat ze hun stem zouden overwegen, heroverwegen, moet ik zeggen. Dus ja, dat is een onzekere factor. Eergisteren is ook al de start van de eerste strafzaak tegen Trump vastgesteld in New York. Deze zaak was een civiele zaak. Die strafzaak begint eind maart. Dat is die kwestie rond pornoster Stormy Daniels. Mm-hmm. Trump zou haar zwijgeld hebben betaald om over hun seksuele escapades te zwijgen om negatieve publiciteit in de presidentscampagne van 2016 was dat alweer te voorkomen. En dat zwijgeld ook weer frauduleus weg te boeken. Dat gaat er dus ook aankomen. Maar er is ook goed nieuws voor Trump. 2 andere zaken over zijn rol bij de verkiezingsuitslag van 2020 om die om te keren. En zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Ja, die hebben beide om verschillende redenen vertraging opgelopen. Dankjewel, Rudy. Gaan we naar Ismaël de Bruyne, heeft de kranten vanmorgen gelezen. Ismaël. En ook in de kranten veel aandacht voor de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Zo heeft Trouw een reportage over de Russische tv-zender TV Rain, die vanuit Amsterdam opereert. In de ogen van Poetin is die zender een staatsvijand. De redactie is in shock door Navalny's dood. Een redacteur zit druk tikkend achter haar computer. Zachtjes huilt ze. Het nieuws heeft mijn laatste hoop weggenomen, zegt een presentator wanhopig. Poetin heeft Navalny laten doodmartelen. Er is geen ander woord voor. Nog nooit was het zo duidelijk dat hij niet zal stoppen om zijn persoonlijke belangen te verdedigen. Navalny en TV Rain hebben een lange geschiedenis. Al in 2013 zond de zender een corruptieonderzoek uit, gemaakt door het team van Navalny. Daarin werden hooggeplaatste politici uit de kring van Poetin beschuldigd van fraude en witwassen. En dat zette kwaad bloed in het Kremlin. AI-tech-ondernemer Joep Meindersma gelooft dat AI, kunstmatige intelligentie, zal leiden tot het einde van de mensheid. Wat nu als dat ding slimmer is dan wij? Hoe houd je dat dan tegen? NRC schrijft over hem en andere zogenoemde AI-doemers. De krant sprak hem meerdere keren om te begrijpen waarom sommige, vaak jonge mensen in de techsector zich grote zorgen maken over de opkomst van AI. Hun zorgen worden gedeeld door prominente AI-wetenschappers. Meinertsma is hoogsensitief. Hij huilde verschillende keren als er nieuwe technologische ontwikkelingen waren rond AI. Zo is hij bang dat iemand AI zal gebruiken om ons financiële systeem plat te leggen. Hij is bang voor lege supermarkten, rellen en chaos. Zijn grootste vrees dat er een computersysteem komt waarover de mens geen controle meer heeft. Mijn familie vond het heel heftig om te zien dat ik bang ben voor de toekomst, zegt hij. De biologiewereld is in rep en roer omdat er minder tijd voor het vak in het onderwijs dreigt te komen, dat meldt de Telegraaf. Binnen nieuwe plannen in opdracht van het ministerie van Onderwijs wordt in het examenprogramma meer prioriteit gegeven aan vakken zoals Nederlands, wiskunde en maatschappijleer. Biologen zijn daarom een petitie gestart. Het doet me pijn aan het hart dat scholen mogelijk minder biologielessen gaan geven, zegt een van hen. Er zijn veel maatschappelijke discussies die hun oorsprong vinden in biologie. Maar het vak draagt ook bij aan kennis over bijvoorbeeld de stikstofcrisis en klimaatverandering. In het AD een verhaal over Nederlanders die plofkraken blijven plegen in Duitsland. Vorig jaar waren het er nog zo'n 500 en dit jaar gaat de criminele run op geld uit Duitse geldautomaten onverminderd door, stelt de krant. Die automaten zijn vaak slecht beveiligd. Zo werd recent een man uit Bilthoven aangehouden samen met 2 anderen. De 3 crashten na een plofkraak met hun auto toen ze op de vlucht waren voor agenten. De Duitse politie maakt zich zorgen. Deze mensen brengen met hun meedogenloze acties ook mensenlevens in gevaar. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. Douwe Bob, you don't have to stay. De dood van Alexei Navalny is in het Westen hard aangekomen. Reacties van verdriet en grote woede overheersen. De verbijstering is groot, terwijl toch ook al enige tijd rekening werd gehouden met deze slechte afloop. Praten ze over met Hubert Smeets, hier in de studio. Welkom, Hubert. Eerst gaan we naar Moskou, naar correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hoe groot is de schok daar, Geert? Nou, dat is moeilijk te meten, want de schok zie je in ieder geval niet op de televisiekanalen. En dat is ook begrijpelijk natuurlijk in het Rusland van vandaag. Het is wel gemeld, de dood van Navalny. Dat is op zich al best opmerkelijk, omdat Navalny meestal wordt doodgezwegen op de Russische televisie. Maar verder, na dat bericht, doet men er in alle tonen het zwijgen toe. Er is kritiek op westerse leiders die meteen de schuld op Rusland schuiven. En iemand, de leider van een oppositiepartij, Jablako, die probeerde in een televisieuitzending zijn medeleven te betuigen met de nabestaanden van Navalny. Die werd meteen afgekapt. Wat je onder de oppervlakte ziet, is dat er heel veel mensen overal in Rusland enorm geschokt zijn. Ze zijn echt... dat heeft echt een enorme impact gehad. De dood van Navalny, wat berichten van. En je ziet dat overal in Rusland, van Siberië tot aan, tot aan Moskou, Petersburg, heel veel kleinere steden ook, dat mensen een manier zoeken om uiting te geven aan dat gevoel van verdriet, aan die schok, aan die woede. En dat doen ze door bloemen te leggen bij plekken die daarvoor in aanmerking komen. En heel vaak zijn dat gedenktekens voor slachtoffers van vooral de Stalin-terreur uit de jaren 30. En in bijna elke stad, ook provinciesteden in Rusland, is wel zo'n gedenkteken te vinden. Dat zie je dus in Moskou, zie je in Petersburg. Maar je ziet ook andere plekken. De plek waar bijna 9 jaar geleden Boris Nemtsov is vermoord, doodgeschoten vlakbij het Kremlin. Ook zo'n boegbeeld van de Russische oppositie, goed bevriend met Navalny ook. Dat was een van de eerste plekken waar mensen naartoe gingen. Ik ben een uurtje geleden ben ik daar langs gelopen. Al die dingen die daar waren neergelegd, bloemen, foto's van Navalny en Nemtsov samen, die zijn weggehaald. Er staan een paar politiemannen En ook een vreemde man met een grote zak waar waarschijnlijk al die dingen in verdwijnen. Er staan nog een paar fotootjes die herinneren aan Nemtsov. Maar je ziet dus meteen dat de reactie van de autoriteiten, die er alles aan doet om dit zo snel mogelijk de kop in te drukken. En dat zie je ook bijvoorbeeld door aanhoudingen in Moskou, in ieder geval in Sint-Petersburg, van mensen die daar bloemen kwamen leggen en ook enkele journalisten. Dus mensen gaan toch door met hun wakens, ondanks het feit dat ze weten dat het wellicht heel snel wordt weggehaald of ze zelf worden gearresteerd. Ja, dit is echt zo'n moment. Af en toe heb je van die momenten dat mensen zo boos zijn en zo wanhopig bijna, kun je haast zeggen, dat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten doen. En wetende dat demonstreren in Rusland is enorm riskant geworden, zeker de afgelopen 2 jaar. Zelfs de straat op gaan, in je eentje een bordje omhoog houden of zelfs een stuk papier zonder tekst. Dat is gevaarlijk, dat kan je op boetes te staan komen of gevangenisstraffen van uiteenlopend van enkele dagen tot enkele jaren. Het is echt heel riskant geworden. Maar dit is een moment, een van die zeldzame momenten, dat je ziet dat mensen het gevoel hebben, ik moet iets doen. En dus gaan ze, wetende dat daar politie hen staat op te wachten, staat toe te kijken ook, gaan ze toch met die bloemen naar zo'n gedenkteken. En dat leidt soms ook tot een verblijf in het politiebureau later op de avond. Hubert Smeets, met het nieuws over zijn voortijdige dood. Ik ben natuurlijk al langer rekening gehouden. Toch is die schok in Rusland, maar ook hier in het Westen, groot. Zit hem dat dan in de onvermijdelijkheid? De hele wereld kijkt toe en toch is het niet te voorkomen geweest. Ja, en het zit ook in het onverwachte moment nu. Precies een maand voor de presidentsverkiezingen, waar Poetin voor de 4e keer, of 5e keer, ik ben de tel kwijt, herkozen zal worden als president van de Russische Federatie. Vele mensen hadden verwacht dat hij niet levend uit het strafkamp zou komen. Maar waarom juist nu? Ja. Er is eigenlijk geen goede verklaring voor. En dat maakt de schok zo groot, mede denk ik, omdat het of erop wijst dat Navalny inderdaad nog steeds een gevaar werd geacht voor het regime in het Kremlin, dan wel dat Poetin en zijn regime de zoveelste Rubicon is overgestoken en het ze allemaal geen bal meer uitmaakt wat wij ervan vinden, wat de burgers in Rusland ervan vinden, et cetera. En dat ze gewoon besloten hebben, wij moeten van die man af. En hoe dat gebeurt interesseert ons niet, als hij maar dood is. Maar hij zat vast in die strafkolonie. Waarom zagen ze hem dan toch nog als een gevaar? Nou, omdat hij de enige politicus was de afgelopen 10 jaar in Rusland die in staat was om grotere groepen en ook verschillende soorten mensen te mobiliseren. Hij was niet de oppositievoorman van de elite, van de intelligentsia. Hij appelleerde ook aan de jeugd. Hij was ook in staat om jongeren te mobiliseren. En dat maakte hem gevaarlijk. Ook omdat hij in de manier waarop hij mobiliseerde niet een verheven taal sprak, maar eigenlijk een beetje een volkse taal met veel grappen. Een bepaalde scherpte zat er ook in zijn teksten. En dat maakte hem populair. Hij was in alle opzichten niet bang. Niet bang voor Poetin, niet bang voor de politie. Niet bang voor aanslagen op zijn leven. Nee, en dat is wat in de Russische politieke cultuur toch wel wordt gerespecteerd. He, je bent een echte vent. En dat straalde hij uit. En dat maakte hem, denk ik, zelfs in de gevangenis, ver weg, 2000 kilometer, hoeveel is het, van Moskou bij de Poolcirkel, tot een gevaar voor het regime. Hij is na meerdere aanslagen op zijn leven, was hij in het buitenland, in Duitsland. Hij is teruggekeerd naar Rusland. Werd bij aankomst eigenlijk direct gearresteerd. Waarom keerde hij terug? Omdat Navalny ervan overtuigd was dat hij in het buitenland misschien wel veilig was voor de lange arm van Poetin, maar geen enkele politieke betekenis meer had. De politieke oppositie die in ballingschap leeft wordt gekenmerkt door onderlinge ruzie. Wilde Navalny een politieke rol kunnen spelen, dan moest hij zijn bij zijn mensen in Rusland zelf. En dat was voor hem denk ik geen vraag, dat was een weet. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Zei het dat hij niet had kunnen vermoeden, vermoed ik, dat hij meteen bij aankomst op het vliegveld zou worden gearresteerd. En want hoe effectief was hij dan vanuit de gevangenis? Nou, hij kwam heel vaak weer voor de rechter. Voor de zoveelste straf, voor de zoveelste dagvaarding die hij moest aanhoren. En dat werd toch wel daar was hij krachtige persoonlijkheid. Hij maakte grappen, hij hield politieke toespraken, hij schetste. Gisteren nog zijn beelden van dat hij voor twee rechters moet verschijnen achter de tralies. En dat hij ze een beetje bespot, maar toch ook weer niet echt. Hij is ook wel een bepaalde manier solidair met ze. Want hij weet ook dat het maar uitvoerders zijn, lakeien van het Kremlin. En dat doet hij deed hij op een manier die zo sterk was en zo niet verontwaardigd. Maar je zou kunnen zeggen overtuigd van zijn gelijk. Dat die beelden alleen al, of die nou via internet verspreid werden in de Russische huiskamer of op een andere manier, via telegramkanalen, dat hij alleen al op die manier toch nog steeds politieke invloed had. Want overtuigd van zijn gelijk, zeg je, wat voor Rusland zag hij dan voor zich? Nou, we moeten Navalny niet definiëren als een Europese democraat, als een liberaal als Mark Rutte of een sociaaldemocraat als Frans Timmermans. Nee, hij was een nationalist, hij was een patriot. Het ging hem om de grootste Russische geschiedenis die weer een toekomst moest hebben. Dus ik zou hem willen definiëren als een nationaaldemocraat. En wat onderscheidt de nationaaldemocraat Navalny van de imperialist Poetin? Navalny zei, wij moeten orde op zaken stellen in Rusland zelf. We hebben helemaal geen tijd, we hebben geen geld om pretenties te hebben in Oekraïne of waar dan ook, in het voormalige Sovjetrijk van vroeger. Nee, wij moeten Rusland bevrijden van deze kleptocratie, van deze dieven en oplichters, zoals hij de partij van Poetin noemde. En pas daarna kunnen we weer een beetje gaan nadenken over onze rol in de wereld. En die nationalistische positie van Navalny appelleerde aan wat heel veel mensen voelen in Rusland. Waarom al die grootspraak over Oekraïne en over kernwapens en over nieuwe raketten, terwijl we in eigen land vaak nog geen waterclozet hebben in de gemiddelde woning op het platteland. En waarom was Poetin dan zo bang voor die boodschap? Omdat het Poetin-regime inderdaad een bewind is van oplichters en dieven. Het is gebaseerd op het stelen van de inkomsten uit olie en gas. Het is gebaseerd op, je zou kunnen zeggen, de omerta van de maffia. Ik zwijg over jou als jij over mij zwijgt. En Navalny doorbrak die zwijgzaamheid. En dat maakt hem gevaarlijk. Want als hij mocht praten, dan zouden gewone burgers ook gaan praten. En dan verkruimelt het systeem sneller dan je denkt. Wat zal er beklijven van zijn strijd, nu hij er dus niet meer is? Nou, hij is al vaak gezegd vandaag, hij was de hoop van een ander Rusland. Dat zal beklijven, maar ik vrees toch dat met zijn dood de kans op een ander Rusland echt een stuk minder groot is geworden dan Navalny in zijn optimistische boodschap die hij onder andere in een documentaire uitte dan hij zelf dacht. Maar een stuk minder groot, is er toch nog ergens een sprankje hoop? Ja. Zijn er nog mensen over die strijd met het Kremlin, met Poetin aandurven, denk jij? Die zijn er altijd. De vraag is of het er genoeg zijn en of ze ook in staat zijn om zich te verenigen. Want ik zei het al, de Russische oppositie in ballingschap maakt voor onderling ruzie. We zullen het gaan zien. Als hij begraven wordt in Moskou en als er een kerkdienst komt in Moskou rondom zijn uitvaart, dan zou dat best eens duizenden mensen kunnen trekken. En dat zou het begin kunnen zijn, niet van een beweging, zo optimistisch moeten we niet zijn, maar wel het begin kunnen zijn van een sprankje hoop, een klein kaarsje. Ja, Geert Groot-Koerkamp in Moskou, die oppositie, wie is daar nog over? Wie durft nog? Nou ja, een echte functionerende oppositie in de zin van politieke partijen die deelnemen aan het politieke proces, die is er gewoon niet meer. Ik noemde straks de partij Jabloko, die is er nog wel, maar die zit gewoon niet in het parlement. Maar wat je wel ziet, en dat is ook zeker de verdienste van Navalny geweest, is dat er hele grote netwerken bestaan in Rusland die, als de gelegenheid zich voordoet, en dat zagen we heel onlangs nog bij die lange rijen mensen mensen die in de rij stonden om hun handtekeningen te geven voor de kandidatuur van Boris Nadezhdin. Dat was een van die mensen die kandidaat wilde worden voor het presidentschap en die zeiden van ik ga een eind maken aan de strijd in Oekraïne en onderhandelingen beginnen. Nou, de kandidaat voor de vrede, dat trok in één keer heel veel mensen. En je zag meteen dat die structuren gingen functioneren. En we hebben dat de afgelopen jaren vaak gezien, ook bij lokale en regionale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. En dat komt allemaal in feite voort uit vooral die protesten van 2011, 2012. Die protesten waarbij de naam Navalny, de figuur van Navalny, heel snel een soort superster status kreeg. Dat heeft ertoe geleid dat mensen zich begonnen te organiseren. Mensen werden geïnspireerd door Navalny. En die structuren die zijn er nog steeds, die mensen zijn er nog steeds. Alleen de mogelijkheid om dat te vertalen naar politieke activiteit, die mogelijkheden zijn enorm beperkt. We zien nu dat een kandidaat die deel wou nemen aan de presidentsverkiezingen, Dunsova, die mocht dat, die werd niet toegelaten, maar die gaat een partij oprichten. Dus we zien wel pogingen om dat te doen, maar de realiteit is dat dat voorlopig waarschijnlijk niet zal lukken. Maar die structuren nogmaals, die zijn er en die, dat is ook dankzij Navalny zeker. Tot slot, Hubert Smees, hoe gaat Navalny de geschiedenis in? Als een dappere man. Als een man die als een van de weinigen in Rusland tot het uiterste durfde te gaan. En bereid was om de consequenties daarvan te dragen. En die consequenties werden zijn dood. Dankjewel, Hubert Smeets en ook Geert Groot-Koerkamp. Wij gaan het hebben over de Nederlandse politiek. Wat vindt de NSC-achterban namelijk van hoe het gegaan is de afgelopen weken tijdens de kabinetsformatie? Hun politiek leider stapte uit de gesprekken en de partij van Pieter Omtzigt had vanavond in Zwolle met 150 leden een bijpraatsessie over de stand van zaken in die formatie. En daar is ook Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Simone, goedenavond. Ja, was dit nou een bijeenkomst naar aanleiding van het stopzetten van die eerste ronde van de formatiegesprekken door Omtzigt? Ja, dat zou je kunnen denken, maar ze zeggen hier bij NRC dat het al maanden geleden was gepland, deze bijeenkomst. Al met kerst zelfs, zei de partijvoorzitter vanavond tegen mij. Toen al vonden ze bij NRC dat het aan de vooravond van de voorjaarsvakantie die begint, dat het dan tijd zou zijn om zoiets te organiseren. En nou ja, die timing is eigenlijk beter gebleken dan ze toen nog verwachten. Want toen dit werd aangekondigd, vlak nadat Omtzigt anderhalve week geleden, die dinsdagavond, de gesprekken had gestaakt, was de zaal binnen 5 minuten uitverkocht. Dus de 150 mensen die hier waren, die waren de geluksvogels. En hoe ging dat dan? Was het een vraag-en-antwoord-sessie met Omtzigt? Nee, niet direct. Althans, ze hadden hier in de theaterzaal van de Nieuwe Buitensociëteit, waar ik nu ergens in de coulissen sta, ze zijn de zaal weer aan het ombouwen, want vanavond stonden daar 17 ronde tafels met witte tafelkleden erop. Die worden nu weer vervangen door de gewone theaterstoelen. Dus als je wat hoort, dan komt het daardoor. Maar aan die ronde tafels die er eerder stonden, zaten steeds 8 mensen onder begeleiding van een Kamerlid. En die zaten dan te bespreken wat er is gebeurd. En er was trouwens ook een digitale sessie voor de pechvogels, waar mensen vanuit huis vragen konden stellen. Daar hingen 1800 mensen in, zeiden ze bij NSC. Nou, ik ben hier van tevoren wat gaan rondlopen, heb wat hier en daar wat mensen gesproken. En wat uit allerlei onderzoeken blijkt, dat werd mij ook wel duidelijk. De leden van NSC zijn echt heel verdeeld over samenwerken met de PVV. Luister maar. Consequent is de partijlijn gevolgd. Dus er is niks op aan te merken. Klein schoonheidsfoutje met het uitstappen uit het gesprek. Maar verder alles prima. Met Wilders moet je nu willen samenwerken. Dat rechtsextreem is, hoef ik niet. Ik vind het wel moeilijk. Daar heb ik wel gewoon de hele opstelling van de partij, ook in het verleden en zo. Daar ben ik het wel mee eens dat zij daar twijfels over hebben. Maar ik heb zoiets, soms moet je over schaduw heen stappen, omdat de kiezers wel heel duidelijk hebben gemaakt wat zij willen. En ik denk, je moet ook een beetje respect hebben voor al die mensen die op de PVV hebben gestemd. Best wel laat eruit komen om dan uiteindelijk toch niet met de PVV te gaan. Had misschien meer eerder gekund. En zelfs dan, uit het rapport, had mogelijk ook gewoon moeten blijken dat het niet met had gekund. Dus, maar op deze manier eruit stappen was niet heel chic. Maar ik steun het wel. Want het is uiteindelijk wel de goede keuze geweest om niet met de PVV gewoon aansluiten. Dat is een partij waar wij niks mee te maken moeten hebben. Nee, dat zei een van de leden die hier vanavond was. En de partijvoorzitter zei in zijn praatje. Er zijn 2000 e-mails binnengekomen de laatste dagen. 1000 daarvan waren boos getoond over het stopzetten van de gesprekken. En 1000 daarvan waren juist opgelucht. Er zijn 300 leden opgestapt, zei hij. En er waren ook weer 300 nieuwe leden bijgekomen. Nou, ik kan die getallen niet controleren, maar dat klopt wel met allerlei onderzoeken, waar het trouwens wel blijkt dat onder NSC-kiezers wel toch wat meer een voorkeur is voor wel gewoon meeregeren met de PVV. Maar hoe probeert Omtzigt die mensen die zo verdeeld zijn, blijken te zijn, bij elkaar te houden? Ja, hij trok in zijn praatje toch vooral over hoe het allemaal was gegaan. Wel een heel klein boetekleedje aan. Dat hadden ze anders moeten doen. Dat had ook beter gecommuniceerd moeten worden. En ze hadden het ook niet zo lang moeten laten doorgaan, die gesprekken met de andere partijen. Toen duidelijk was dat NRC niet volwaardig wilde meeregeren, hadden ze eigenlijk daarna al snel de boel moeten kappen en een nieuwe informateur moeten zoeken. Want, zei Omtzigt, op de inhoud zat het allemaal nog behoorlijk vast en was er nog nauwelijks zicht op een akkoord. En dat vond ik nog wel een opvallende mededeling, want dat staat toch wel haaks op het optimisme van de andere partijleiders. En trouwens ook op de conclusies van informateur Plasterk, die in zijn eindverslag nog best positief was over wat hij dan noemde de kans dat er overeenstemming bereikt kon worden. Maar welke conclusie trekt hij dan? En heeft hij ook nog iets gezegd over hoe het dan verder moet? Ja, die vraag brandde natuurlijk bij de leden hier op de lippen vanavond. Hoe komt NRC hier een beetje behoorlijk uit? En hoe blijven de beginselen van de partij dan overeind? Omtzigt legde uit vanavond waarom hij zo'n grote voorstander is van dat extra parlementaire kabinet. Geen wurgende regeerakkoorden, maar een kabinet dat regeert. En een Kamer op afstand. Nou, in het Kamerdebat afgelopen week hebben we VVD-leider Jessicus horen zeggen: ik wil ook best extra parlementair, als Omtzigt dat ook wil. Dus ik vroeg hem vanavond, wat wil Omtzigt? Omtzigt wil eerst beginnen met het praten over hoe we dit land goed besturen. En daarom hebben wij dat voorstel extra parlementair gedaan. Dus dat is een ja tegen de VVD? Het is, nou ja, wij hebben al in die verklaring van 10 januari staan dat wij bereid zijn tot een extra parlementair kabinet, waarbij we in principe geen ministers leveren en waarbij we streven naar een breed extra parlementair kabinet. Nou, en maar dat, breed is met meer dan 4, bedoelt u eigenlijk? Dat is met meer dan 4 en dat kan ook zijn met ministers uit de andere politieke stromingen. En wat dat betreft vind ik het ook te prijzen aan Geert Wilders dat hij nu voor de tweede keer duidelijk een informateur aanstelt die het niet in zijn onmiddellijke nabijheid gezocht heeft, hè, maar dat hij dat ook elders gezocht heeft. En dat vind ik een zeer positieve stap, want dat is ook de beste manier waarop je het land kunt besturen en brede coalities kunt vinden. Maar ik luister goed naar u. Hoor ik u nu zeggen, ik wil best dat extra parlementaire kabinet, maar dan moeten PvdA, CDA, andere partijen meedoen? Nou, weet u, ik ga niet een soort als dit, dan dat. Maar ik zou het wenselijk vinden als er in Nederland een breder gesprek op gang kwam van wat de afgelopen jaren door de huidige minister-president gezegd werd, dat je voor visie naar de oogarts moet. Voor visie moet je in het parlement zijn. Dus die visie over hoe Nederland eruit moet zien, die hebben we nodig. En die vraagt ook van alle politieke partijen dat ze meedoen aan dat debat. En ook zich dat melden bij de informateur de komende weken. Dank je wel. Nou ja, dank je wel. Dat had ik ook nog wel tegen hem willen zeggen, maar dat lukte niet meer. Maar goed, Omtzigt wil dus wel dat extra parlementaire kabinet, maar dan is het wenselijk volgens hem dat 5, 6, misschien nog wel meer partijen daarover mee debatteren. Hij roept dus ook die partijen op om met de informateur Kim Putters te gaan praten de komende week. En we zullen nog wel even geduld moeten hebben voordat we precies weten wat de NRC-achterban er nou echt allemaal van vindt. Vandaag konden ze geen moties indienen of ergens over stemmen. En dat kan wel op 6 april. Dan houden ze een partijcongres. Misschien zijn ze dan ook wat dichter bij de formatie van een echt nieuw kabinet, Simone. We zullen het zien. Dankjewel, Wilma Borgman. Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. En dezezelfde Rod Stewart heeft zijn muziekcatalogus voor $100 miljoen verkocht aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Eerder sloten artiesten als Justin Bieber, Bruce Springsteen en Katy Perry ook al miljoenen deals voor hun muziekrechten. In Nederland was BZN een van de eerste die dat deed voor een onbekend bedrag. Bindu de Kok is advocaat entertainmentrecht en staat artiesten bij in dit soort kwesties. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw. Ja, wat krijgt zo'n investeerder allemaal voor die $100 miljoen in het geval van Rod Stewart? Zeker, dat is een goede vraag. Kijk, het is natuurlijk een ferm bedrag, hè? En daarvoor krijgen zij auteursrecht in de liedjes van Rod Stewart, maar ook de naburige rechten, dus in zijn opnames. En in dit geval doet Rod Stewart er ook nog een beetje portretrechten bij. Dus eigenlijk krijgen ze het hele bundeltje aan rechten die je nodig hebt om dus eigenlijk allerlei muziekproducten op de markt te brengen. En dat is het eigenlijk een beetje een notendop. En hoeveel albums en singles en dat soort dingen gaat het dan? Weet u dat? Kijk, die deals die zijn natuurlijk geheim. Daar wordt niet veel over losgelaten. Maar we weten natuurlijk wel dat Rod Stewart 60 jaar in het vak zit. Meer dan 50 albums heeft uitgebracht en meer dan 140 singles. Dus als dat allemaal in die deal zit, dan is dat inderdaad een ferme catalogus en een ferme bundel rechten die die investeringsmaatschappij nu heeft. En is $100 miljoen dan veel geld als je het vergelijkt met de eerdere deals, met andere artiesten die ik al noemde? We hebben Bieber, Springsteen, Katy Perry. Ja, klopt. Katy Perry is een mooi voorbeeld. Hè. Zij heeft haar catalogus verkocht voor $225 miljoen. Mm. Bruce Springsteen, dat was bijna een $500 miljoen. Sting, $300 miljoen. Dus dan kun je eigenlijk zeggen, nou, dan is die $100 miljoen in vergelijking misschien wel aan de lage kant. Maar dat komt omdat Rod Stewart vooral zanger is en misschien mindere mate een aandeel heeft in zijn schrijversrechten. En daardoor, dat drukt ook een beetje de prijs. En het gaat natuurlijk ook om marktwaarde. Het is natuurlijk een commerciële deal. Het zijn commerciële partijen die hier naar kijken. En dan zeggen ze van ja, oké, wij vinden dat die catalogus $100 miljoen waard is. En verdien je dat bedrag ooit terug met iemand als bijvoorbeeld dus Rod Stewart? Ja, dat hangt er maar zomaar van af. En dat hangt vanaf van een aantal zaken. Kijk, muziekrechten die moet je goed kunnen benutten en goed kunnen exploiteren. En daarvoor heb je kennis nodig, je hebt een solide strategie nodig, maar je hebt ook infrastructuur nodig. Dus dat kan door bijvoorbeeld die muziek in films aan te bieden, commercials, merchandise maken enzovoort. Maar nogmaals, het hangt er zomaar vanaf wat het plan is van die investeringsmaatschappij. Dus je moet wel echt een goed marketingplan hebben. Zeker, zeker. En is het ook, heeft het ook iets met prestige te maken voor zo'n bedrijf? Ja, zeker. En het is een prestige kwestie die beide kanten opwerkt. Hè. Iconic Artist die kan nu zeggen van, hey, we hebben de catalogus van de Beach Boys, we hebben Cher, we hebben nu ook Rod Stewart. Dat trekt ook andere mensen aan die geïnteresseerd zijn om hun catalogus te verkopen. Maar Rod Stewart aan de andere kant kan ook zeggen van, hey, kijk eens, ik heb mijn catalogus verkocht en ik hoef mij nu niet meer druk te maken om eventueel nalatenschap, om het exploiteren van die rechten. Dus ik heb mijn handen vrij. Hij is 79, zit dus 60 jaar in het vak. Is dit nou alleen interessant voor de wat oudere artiesten? Heel terechte vraag. Ik denk dat het met name interessant is voor de wat oudere artiesten. En zeker als je inderdaad wil nadenken over je nalatenschap, het regelen van erfenissen en het voorkomen dat erfgenamen decennia lang gaan juridische strijd aangaan. Voor jonge artiesten vind ik het zelf eigenlijk niet heel opportun, omdat het net is als aandelen kopen. Die moet je ook niet te vroeg verkopen. En muziekrechten die hebben gewoon tijd nodig om in waarde te groeien. En als je dus voorbarig verkoopt, dan bestaat de kans dat je eigenlijk een te lage prijs krijgt, maar ook veel te vroeg afstand neemt van je rechten. Dus wachten tot je wat ouder bent als artiest. Dank. Bindu de Kok, advocaat entertainmentrecht. Just En hij gaat nog even verder. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming, blikt nog even terug op zijn tijd in het kabinet Rutte 4. Een van zijn persoonlijke hoogtepunten als Surinaamse Nederlander waren de excuses van het kabinet voor het Nederlandse slavernijverleden. Politiek verslaggever Lars Geerts sprak daarover met hem, maar hij begon met de actualiteit, de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Eerst ga ik richting nabestaanden en zijn vrienden, familieleden. En je ongelooflijk veel kracht en sterkte toe. Een rechtsstatelijk geweten in de Russische Federatie. We weten nog niet veel van de oorzaken van zijn dood. Maar ik noemde hem net al het rechtsstatelijk geweten van Rusland. Die duidelijk aangaf dat hij stond voor een staat, voor een democratische rechtsstaat. Dus het voelt heel vreemd om in de verleden tijd te spreken. Dat kan ik me voorstellen. En juist bij zo'n bijzonder mens. 19 december 1922. Wat zegt die datum u? Ja, excuses. Excuses slavernijverleden. Door onze minister-president. Maar mag ik daar aan vastkoppelen dat ik 1 juli 2022... de Kittikotti-bijeenkomst mocht aangeven en aankondigen dat deze dag er zou komen. En een goed verstaander heeft dat mij dat ook horen zeggen namens het kabinet. Nou, sterker nog, ik hoorde u Sam Cooke citeren. Change is gonna come. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een bijzonder moment voor u geweest is. Dat was een prachtmoment. Absoluut. Doordat je het verleden verbind je met het heden. En je maakt die gemeenschappelijke geschiedenis, die beleef je samen. En die zet je neer. En je gooit de vensters open naar de toekomst. En dat vind ik kracht. Er zat een vrij lange aanloop naar die 1 juli en ook naar die 19e december. Ik hoorde van premier Rutte dat hij daar met u ook veel over gesproken heeft. Zou u een weergave kunnen geven van die gesprek? Binnen het kabinet hebben we er veel over gesproken. Omdat we het ook heel erg belangrijk vonden om erbij stil te staan, om daar openheid over te geven, om gedachten te wisselen met elkaar. En wat zo mooi is, die aanloop van 19 december naar 1 juli... vervolgens het jaar erop, waarin ook ons staatshoofd de koning duidelijk maakt hoe hij kijkt naar die pagina's. Maar daarvoor al die sessies, want gevraagd wordt naar de dialoog met de minister-president, ik trek hem breder, ook in het kabinet, waarin iedereen overtuigd was dat we dit moesten doen. En daarom zijn wij ook allen, een grote delegatie vanuit kabinetsleden, is ook vertrokken naar de Caribische delen van het Koninkrijk om ook uit te leggen, toe te lichten wat die excuses betekenen. En waarom we het doen zoals we het doen. Ik mocht naar Suriname gaan namens het kabinet. Was het voor u vanaf het begin af aan duidelijk dat dit hoog op de agenda zou moeten staan voor dit kabinet? Ik vond het wel. Ik vond het tijd worden. Ik vond het echt tijd worden dat we dit uitspreken. Loud en clear. Dat is gebeurd. Daar ben ik trots op. Ja, ik zie aan uw gezicht dat u het een heel belangrijk moment heeft gevonden in de politiek. U heeft uw mond ook eigenlijk voorbij gepraat. Het was nog niet de bedoeling dat het bekend zou worden. U was zo enthousiast. U ziet het, ja, ik kan dat niet ontkennen. Op dat moment dacht ik, we gaan het erover hebben in het kabinet. Het is al onbekend, prachtig momentum. Ja, en toen heb ik mijn mond voorbij gepraat, ja. Dus juist. En toen keken de collega's u toch even aan. Wat gebeurt hier, wat doe je? Laat ik het zo formuleren. We konden daar goed met elkaar over spreken. U weet, vanuit de NWR zou het nooit klappen wat er allemaal besproken is. U zei het al, u mocht naar Suriname. Omdat was afgesproken dat de kabinetsleden in meerdere voormalige koloniën van Nederland daarover zouden spreken. Werd niet door iedereen met veel gejuich ontvangen. Verbaasde u dat? Ja, nee. Het gaat om dialoog. Sommigen dachten dat ik excuses ging maken namens het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doet de MP, de minister-president. Wat wij gingen doen, is de uitleg geven. Dus ja, ik heb in diverse zaaltjes, zowel in Nederland als in het buitenland, moeten uitleggen wat ik ging doen. Goed, je kreeg de naaste scheldserenades over je heen. Ja. Omdat je het niet goed hebt uitgelegd. Heel transparant bent geweest wat we daar gingen doen. Nou, toen ik dat gedaan heb, zagen de mensen ook van Weerwind wil gewoon de brug leggen tussen enerzijds verleden en heden, enerzijds Nederland en ook de overzeese delen en de Republiek Suriname. Maar heeft het u geraakt dat u zo persoonlijk aangevallen werd? Het raakt je altijd. Het raakt je altijd. Als je wordt uitgescholden of footboy van Mark Rutte, ik weet niet of u weet wat dat betekent. Een soort van huisslaaf. Oh. Ja, een huisslaaf. Je wordt echt neergezet alsof je niet weet wat je aan het doen bent. Dat je alleen maar dienend bent. En soms wordt het wel eens in de Verenigde Staten de oom Tom genoemd. Ik vind dat het flink uit zijn voegen wordt getrokken. Dus toch een andere, veel lelijkere titel ja, daarvoor? Ja, absoluut. Maar tijdens al die lelijkheid vind ik dat je dan als bestuurder gewoon rechtop moet blijven staan en de uitleg moet blijven geven. Dus ik heb in de meeste zaaltjes gezeten dat mensen me geen hand wilden geven, dat mensen echt de naarste dingen riepen. Maar dan leg ik toch het verhaal uit en dan tracht ik de dialoog open te houden. Te snel polariseren we. En mooier is het om even te luisteren wat de ander zegt. Proberen te verwerken wat de ander gezegd heeft. En dan vervolgens kijken wat betekent dat voor mijn eigen standpunt. Is dat gekanteld nadat zowel de premier als het staatshoofd excuses hebben gemaakt? Kijk, ik kijk terug op een fantastisch bezoek in Suriname. Waar ik ook heel veel Surinamers ontmoet heb. En ook op de radio ben geweest in Suriname. Ook dit soort vragen heb gekregen waar ik de uitleg kon geven. En dan merk ik wat dialoog en woorden, als we bereid zijn naar elkaar te luisteren, hoe ver je dan kan komen. Ja. Zou je kunnen zeggen dat dat toch een van de hoogtepunten voor u is geweest in dit kabinet? Dit was een hoogtepunt. Wat vond u eigenlijk überhaupt van de politieke arena waarin u terechtkwam? U bent natuurlijk bestuurder, maar het Haagse was nieuw, zou ik bijna zeggen. In ieder geval in de rol die u had. Ja, ik heb niet de makkelijkste gemeente gehad. Ja. Ik heb gewerkt in Velzen, IJmuiden. Ik heb gewerkt in Almere, een nieuwe stad. Daarin heb ik natuurlijk de politieke arena weliswaar op lokaal niveau ook gevoeld en meegemaakt. Het Haagse is anders. Het is wereldlijker. Het is landelijk niveau. De media is ook fors aanwezig. Dus je mag meer uitleggen. Maar de impact die je ook kan betekenen is veel groter. En het is zo mooi om te mogen doen. Dus die Haagse arena is mij goed bevallen. En ik vind het buitengewoon jammer dat ik mijn klus niet kan afronden. Ja, u bent niet de enige die in die stoel heeft gezeten waar u nu zit, die zegt: ik vind het buitengewoon jammer dat we dit niet kunnen vervolmaken. Heeft u hardop gevloekt toen u hoorde dat het kabinet gevallen was? Ik ben echt wel verdrietig ervan geweest in de betekenis van: je wil door. Je hebt een missie. Je ziet wat je kan betekenen. Iets wat we niet aanraken is gevangeniswezen. Waar ik ook mijn visie over heb, mijn vergezicht, wat ik daar wilde bereiken. En de Kamer heeft mij gelukkig de ruimte gegeven om door te gaan met heel veel onderwerpen. En dat doe ik dan ook. Ja, dus ja, ik vind het jammer dat het kabinet gevallen is. Omdat we konden zoveel betekenen voor dit land. In rust. We werden onder het ongelukkige gesternte een oorlog die plaatsvond. In Oekraïne, Rusland. We hadden te maken met inflatiecrisis. We hadden te maken met energiecrisis. Niet te vergeten. Waardoor we gesteld hebben, we gaan energieplafonds instellen. We zijn geconfronteerd met zoveel grote vraagstukken. Ik kan de stikstof ook noemen. Mm-hmm. Vanuit het verleden en kijken hoe we omgaan met de natuur. En we hebben ook stappen gemaakt op het klimaatgebied. Keuzes gemaakt. Doorgedacht wat betekent voor volgende generaties. En ja, dan is het niet afgelopen na 2,5 jaar. Dan wil je door. En dan valt het op migratie. Want u noemde een hele hoop grote onderwerpen. En dan valt het op migratie. Ja, twee onderwerpen kwamen steeds in beeld. Hè? Migratie en stikstof. En stikstof, ja. Had u verwacht dat het zo op de spits gedreven zou worden? Op dit punt? Kijk, ik had het niet gedacht. Ik had het niet gedacht, maar je ziet het dan wel aankomen dat het spannend wordt. En je ziet ook op die desbetreffende vrijdag in juli, ja, wanneer er over gesproken wordt en er vindt weer een extra bewindspersonenoverleg plaats. En als je dan net thuis bent, wat is het, 6:30, mm-hmm, word je gebeld of je naar Den Haag wil komen. En dan sprong ik in de auto. En ja, dan denk je na, dan denk je, het zal toch niet, maar het zal toch wel. Was u boos? Boos, ik heb het net verdrietig genoemd. Maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment denkt: wacht even, waarom is dit nou nodig? Kijk, ik zal nooit verkiezingsuitslagen ter discussie stellen. Ik wil er wel van leren. Ik wil wel me afvragen, wat is er nou precies gebeurd in dit land? Wat hebben we niet goed gedaan in die 2,5 jaar? Wat denkt u dat u niet goed heeft gedaan? Ja, goede vraag. Misschien was het te technocratisch. Misschien was dat te abstract. Hadden we dat veel concreter en helderder naar de Nederlander moeten brengen. Hans Vuilbrief zei: D66 werd op een gegeven moment verweten elitair te zijn. Dan kun je misschien vinden dat je dat niet bent, maar als mensen dat zo zien, dan heb je daar wel mee te dealen. Ja, we worden elitair gezien. Met abstracte ideeën die weinig concreet zijn, die niet landen, met een taalgebruik en een vocabulaire waar die ver van de samenleving afstaat. Ik vertelde u net dat ik richting de IJsselstreek ga. Dan zit ik bij de boeren aan tafel, letterlijk en figuurlijk, en doe ik de gesprekken met hen. Gewoon van mens tot mens. Het gaat over de meest uiteenlopende onderwerpen. Weet je hoeveel goed wil je daarmee kwijt? Door het contact te zoeken. Prachtig. Prachtig om te doen. En zo goed als ik in mijn werk soms met gedetineerden spreek, soms met penitentiaire inrichtingwerkers, cipiers. spreek, geef voldoening. Kan je dingen uitleggen. En dan merken ze opeens van, hé, het is een mens. Het is niet zo'n elitaire bestuurder die op zo'n grote afstand van ons ontstaat. Integendeel. En dat moeten we doen en moeten we blijven doen. Niet alleen gedurende verkiezingstijd. En ik ben D66, maar sociaal-liberaal. Ik zal geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken. Daar ben ik te rationeel voor ingesteld. Ja, ik wil het ook wat je doet, moet je doen. En je moet ook laten zien dat je het gedaan hebt. Dat vind ik het belangrijkste. Zo krijg je vertrouwen. En zo creëer je vertrouwen naar de toekomst. U bent minister van Rechtsbescherming. Heeft het u verbaasd dat in de formatie na de verkiezingen eerst over die rechtsstaat gesproken moest worden? Over onze grondwet, ja. Met name. En de rechtsstatelijke begrippen. Nou, gelet wat sommige partijen in hun verkiezingsprogramma hebben gedaan, denk ik dat het een serieuze set was om te stellen van, hebben we allemaal dezelfde klokken? Praten we over, allemaal over dezelfde grondwet? En leggen we hem ook op de juiste manier ook uit? Nou, begrijp die stap, maar vervolgens denk ik dat je ook door moet. Maar ik vind het van belang dat die basis er ligt. Het ziet eruit dat er een kabinet wordt geformeerd wat, nou, zou bijna zeggen, diametraal tegenover D66 staat in zijn gedachtegoed. Denkt u dat de rechtsstaat bij hen in goede handen is? Ik heb zeer veel contact ook met partijen, andere partijen. En ik merk dat de rechtsstaat heel centraal staat bij hen. Dus ik verwacht dit ook parlement. Bij de PVV? Ik verwacht dat dit parlement in staat is om anti-rechtsstatelijke acties de kop in te drukken. Ieder parlement behoort dat te doen. Heeft u er vertrouwen in de toekomst? Met de kennis die ik zelf heb opgedaan, zal ik me ten alle tijden inzetten om dat vertrouwen te houden. Dat is geen volmondig ja. Nou, kijk, sommige partijen hebben uitspraken gedaan dat ik echt achter mijn oren gekrapt heb. Ze hebben me afgevraagd, wat zijn we aan het doen? Wat zeg je nu eigenlijk? Wat betekent dit? Daar past geen ijskast bij. Daar past bij van, dit past niet in een beschaafd democratische rechtsstaat. Dat hoort voorop te staan. En daar sta ik voor. En met mij velen. Ja, dus daar bouw ik ook op. Vandaar dat ik vertrouwen heb in de toekomst. Was getekend Frank Weerwind. Tot zover dit Oog op vrijdag. Morgen zit hier Marcia Luiten. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb, al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist.